Gewetensvraag. Begrijpt u echt wat hier wordt gezegd? Het is onvermijdelijk dat beleidsvoornemens vaak in geld, cijfers en jaartallen worden uitgedrukt. Maar in wezen gaat het steeds om de kwaliteit van onze samenleving. De troonrede is moeilijk te begrijpen en dat is niet nodig, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Utrecht. Of hoort formeel taalgebruik juist bij het ceremoniële karakter van Prinsjesdag? Daar gaan we het zo over hebben. De boer-burgerbeweging, het CDA, GroenLinks, Partij van Arbeid, SP, VVD, PVV en de ChristenUnie, van links tot rechts. Alle politieke partijen willen het minimumloon verhogen. En vandaag schaarden ook de leden van vakbond FNV zich daarachter. Die willen dat het minimumloon snel omhoog gaat naar 16 euro per uur. Goed nieuws dus voor mensen die het financieel zwaar hebben, zou je denken. Maar zo'n verhoging is ook gevaarlijk, waarschuwde nieuw sociaal contractleider Pieter Omtzigt gisteren in Buitenhof. En dan moet je dus wel zorgen dat je ook zorgt dat je prijzen niet hard stijgen. Want als je dat doet, dan prijs je jezelf ook nog uit de markt. Helpt een hoger minimumloon echt om armoede tegen te gaan? Of stijgen de prijzen dan ook weer en zijn we daardoor terug bij af? Ga ik over praten met hoogleraar economie aan de Tilburg University, Daniel van Vuren. En met Tweede Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Meneer Van Vuren, bijna alle partijen zijn ervoor om het minimumloon te verhogen. FNV vandaag dus ook. Bent u er op zichzelf voorstander van om iets aan dat minimumloon te doen? Ja, ik denk dat het op zich wel goed is om het minimumloon te verhogen, omdat het effectief is bij het bestrijden van armoede. Maar intuïtief voelt iedereen wel aan dat je dat niet eindeloos kunt blijven doen en dat er ook grenzen zitten aan dit instrument. Ja, maar als ik me goed herinner, is het niet recent al best wel omhoog gegaan? Ik hoorde mevrouw van VNO-NCW gisteren uitleggen met 25%. Waarom moet het nog meer? Nou ja, het is een behoorlijk effectief instrument, wat ik al zei. En nou, of het nou nog veel meer moet, daar kun je inderdaad over twisten. Ik heb daar zo mijn twijfels bij, omdat je dan als Nederland echt internationaal gezien in de hoogste regio, je zit al in de hoogste regionen feitelijk. Maar dan kom je echt aan de top te staan. En nou ja, op een gegeven moment gaat het natuurlijk pijn doen in de werkgelegenheid. En dat risico wordt steeds groter. Ja, meneer Grinwis, uw partij gaat het verst tot nu toe. Van 11,50 nu naar 18 euro per uur in 2028. Wat dacht u? We gaan die linkse partij even lekker overtoepen? Nou, nee hoor, dat valt wel mee. Het valt wel mee. Ons hoofdvoorstel is dat wij eigenlijk de Europese richtlijn over het minimumloon willen volgen. En de Europese richtlijn die beveelt aan om het minimumloon te verhogen naar 60% van het mediane salaris, van het mediane uursalaris. Dus het middelste salaris in de hele verdeling. En daar dan 60% van. Dus niet het gemiddelde, maar het middelste salaris. Ja. Dus okay. dat is eigenlijk de richtlijn in Europa. En daar willen wij naartoe groeien. En als je dan de CPB-raming ernaast legt, dan kom je uit, als die raming klopt, hè, op 17,66 euro in 2028. Of dat echt precies zo gaat lopen, dat hangt af van de loonstijging en van de minimumloonstijging die sowieso gaat plaatsvinden. Ja. De extra verhoging die wij voorstellen als ChristenUnie is dus een procentje of 10 à 11 erbovenop in een jaar of 4, 5. Dat is wat wij voorstellen. Dus dat valt wel mee. Alleen als je 18 euro hoort, ja, en je weet dat nu het minimumloon 12,79 euro per uur is, dan klinkt het als een enorme stijging. Dat is, dat is dus te relatief bij deze. En het is ingebed in een veel grotere herziening van het belasting- en toeslagenstelsel. Ja. Want onze uitgangspunt is, je moet, als je een normale baan hebt en je werkt gewoon de hele week, dan moet je daarvan rond kunnen komen zonder allerlei toeters en bellen. Dus ook van het minimumloon? Ja, dan moet je gewoon rond kunnen komen. En met minder onvoorspelbare herverdeling via toeslagen zoals we nu hebben. Want dat systeem wat we nu hebben, is met die steeds hogere toeslagen en steeds grotere voorschotten, dat leidt uiteindelijk ook tot terugbetalingsproblemen, schulden en onzekerheid. Dat hebben we allemaal gezien, dat werkt niet. U zegt 60% van de mediaan. Ik hoop dat dat geen gangbare term wordt, want we zijn niet allemaal economen. Maar goed, dat geeft niks, ik snap wat u zegt. Dat is nieuw, dat deed u tot nu toe niet, dat uitgangspunt hanteren. Nee, dat klopt. Die Europese richtlijn is er ook nog maar 1,5-2 jaar. En de vorige keer hebben wij ook een verhoging voorgesteld. Die is inderdaad doorgevoerd. Dus in die zin is het minimumloon extra verhoogd voor het eerst sinds het eigenlijk bestaat in Nederland. Ja. Maar we zagen ook, als je gewoon de loonontwikkeling in Nederland, maar dat kan meneer Van Vuren nog veel beter vertellen dan ik, door de decennia heen bekijkt, dan zie je eigenlijk dat een beetje is gaan afwijken van de mediaan. En dat het vroeger in de jaren 60 vrij normaal was om 60% uit te betalen. Ja. En nu zie je dat in Nederland lange tijd onder de 50% nu iets te boven is. En in andere landen zoals Frankrijk en Portugal zie je dat de 60% al een aantal jaren gewoon wordt gehanteerd. Okay. Ja, meneer Van Vuren, is het verstandig om 60% van de mediaan aan te houden? Ik zou daar voorzichtig mee zijn. Ik denk dat... kijk, het minimumloon is al verhoogd. Hè. Het is, een effectief instrument om de armoede te bestrijden. Maar als je het minimumloon te ver verhoogt, dan zal dat op een gegeven moment ten koste gaan van de werkgelegenheid. Als je richting de 16 of 18 euro gaat, wat ik al zei, zit je internationaal echt hoog. Het is de vraag of de mensen met minder skills, hè, die op de arbeidsmarkt toch een wat minder goede opleiding hebben, of die voldoende productief zijn om een dergelijk loon te kunnen verdienen. Hè, maar bedrijfsleden. Meneer Grimwis zegt, je moet gewoon van het minimumloon een normaal leven kunnen leiden. Bent u het daarmee eens? Daar ben ik het op zich wel mee eens. Hè. Dat is een rechtvaardigheidsargument. En je wilt natuurlijk... bestaanszekerheid is natuurlijk De rechtvaardigheid in de economie botsen hier. Is hot. Ja, nou ja. Kijk, ik denk dat je moet kijken wat werkt in de praktijk. Dat is de vraag. Hè. Dus het minimumloon is een instrument dat op zekere hoogte werkt. Maar alleen met het minimumloon kunnen we de problematiek niet oplossen. En er wordt natuurlijk een hoop gezegd over de toeslagen die niet goed uitwerken. Maar daartegenover staat dat bijvoorbeeld het kindgebonden budget is een relatief eenvoudige toeslag die behoorlijk effectief is tegen armoedebestrijding van gezinnen bij kinderen. Dus niet alle toeslagen werken verkeerd. En in Nederland doen we ook iets relatief goed. En dat zijn de loonkosten voor mensen die weinig verdienen. Daar zitten we niet helemaal in de koppositie als je het vergelijkt met andere OECD-landen. Dus u zegt, je hoeft niet per se het minimumloon te verhogen. Je kan ook op andere gebieden misschien een tandje bijzetten, waardoor mensen toch uit de armoede komen. Juist, juist. Ja. Meneer Grimwis. Ja, nee, maar daar ben ik eens met de heer Van Vuren. Wij in ons verkiezingsprogramma stellen we ook voor om bijvoorbeeld de werkgeverslasten wat te verlagen, zodat de rekening niet eenzijdig wordt afgewenteld op onze MKB'ers, die inderdaad soms al best moeite hebben om de salariskosten te betalen. En het is een geleidelijke ingroei. Maar wat we wel geleerd hebben de afgelopen 10, 15 jaar met ons inkomstenbelastingstelsel en toeslagenstelsel, het is steeds inkomensafhankelijker geworden. Het is voor mensen, als je nu zegt, meneer Van der Brink, u krijgt 100 euro salarisverhoging, hoeveel houdt u daarvan over? Dan moet u behoorlijk goed rekenen en lang rekenen voordat je dat precies doorhebt. Het is heel ondoorzichtig geworden. Enorm complex en steeds hogere heffingskortingen, zoals arbeidskorting en combinatiekorting en hoe ze allemaal niet mogen heten. Ja. Heel ondoorzichtig. En dan zeg ik van, alsjeblieft, laten we ons belastingstelsel ietsje eenvoudiger maken. Helemaal ontkomen aan inkomensafhankelijkheid erin, dat zou niet verstandig zijn. Maar iets minder herverdelen via toeslagen en belastingstelsel. Ja. En iets meer een fatsoenlijke basis creëren. Zoals ook de commissie Sociaal Minimum, die is ingesteld. Ja. En met de rapport is gekomen. Ja, dat lijkt mij gewoon heel rechtvaardig en verstandig om te doen. Maar altijd wel met oog voor de realiteit. En op dit moment hebben we over werkgelegenheid in Nederland niks te klagen. Nee. Maar die moeten we natuurlijk niet in de waagschaal stellen. Nee, meneer Van Vuren, bent u gevoelig voor het argument van, laat het alsjeblieft een beetje eenvoudiger worden? Of zegt u, daar hebben wij economen helemaal geen behoefte aan? Nee, ik ben het er zeker mee eens. Laten we het alsjeblieft wat eenvoudiger doen. Want we zien dat die toeslagen... De toeslagenproblematiek is duidelijk. Hè? Er is een schandaal geweest en we willen het denk ik allemaal eenvoudiger. Maar het moet ook effectief zijn. Hè? Dus de goede alternatieven bedenken is niet heel eenvoudig. Nee. Ik denk dat de verhoging van het minimumloon een deel van de oplossing is, tot op zekere hoogte. Maar er zitten grenzen aan. Dus, want als je gaat naar die 18 euro, je doet het niet in 2028, maar je doet het volgend jaar al. Wat gebeurt er dan? Nou, ik denk dat niet alle bedrijven dat zomaar vol zullen kunnen houden. Want bedrijven moeten dan meer salaris gaan betalen. En dat verdienen ze natuurlijk niet meteen terug, tenzij ze het duurder maken. Maar ja, als alles duurder wordt, dan hebben we niks aan dat extra salaris. Exact, exact. En misschien dat niet bij alle bedrijven als een maatschappelijk probleem wordt gezien. Maar ja, bij sommige bedrijven weer wel. En nou ja, in één klap zo'n forse verhoging, dat lijkt me sowieso niet verstandig. Hè? Dus als je het al wil, dan zou ik zeggen, doe het dan in kleine stapjes en kijk hoe het uitwerkt. Ja. Ja. En als het al te negatief uitwerkt, dan kun je het altijd nog zeggen van, nou, nu is het even mooi geweest. Ja, aan de telefoon dat is ook is, het voorstel, hè? Sorry, aan de telefoon is Alfred van Delft van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Goedenavond, meneer Van Delft. Ja, goedenavond. We hoorden gisteren uw voorvrouw Ingrid Thijssen zeggen dat ze bang is voor de desastreuze gevolgen van al die verhogingen van het minimumloon. Ja. Wat vreest u precies? Nou ja, kijk, laat ik vooropstellen dat wij natuurlijk begrip hebben voor de aanpak van het armoedevraagstuk. Ja, daar recente inzichten en rapporten geven de aanleiding toe. Alhoewel je even goed moet kijken van over wat voor soort armoede hebben we het en hoe zouden we het aan moeten pakken. En wij zien natuurlijk ook in verkiezingsprogramma's de aandacht voor wat dan heet het bieden van inkomens en bestaanszekerheid. Alleen ja, dan komt het issue. En dan wordt blijkbaar de knop van het wettelijk minimumloon als de knop gezien waaraan je kunt of moet draaien om dat te gaan realiseren. En dan zeggen wij van ja, dan leg je de rekening dus wel heel makkelijk bij werkgevers. Want verhoging van het WML is verhoging van de loonkosten. WML, dat nou, is het wettelijk minimumloon, ja. Het wettelijk minimumloon, hè? Dus verhoging van de loonkosten. Dat kwam net al aan de orde van welke stijging hebben we gehad. We hebben dit jaar een stijging van een kleine 15%. Volgend jaar krijgen we de introductie van het minimumuurloon. En dan met de gebruikelijke indexaties op basis van wat dan aan contractloonstijging plaatsvindt, komt er nog eens 15% voor een flink aantal sectoren bij. Dan heb je het dus over een stijging in 2 jaar van 30%. Ja, dat gaat natuurlijk wel druk zetten op resultaten van bedrijven. Ja. En kan gewoon effect hebben voor banen. Ja, want ook niet alleen burgers, maar ook bedrijven hebben te maken gehad met stijging van energielasten. Er is nog sprake van coronaschulden. Dus in die zin zeggen wij van, we snappen de issues, maar waarom kan je het niet op een andere manier oplossen? Want uiteindelijk gaat het werknemers om inkomen en koopkracht. Ja, meneer Geernis, en dat kan dat je dus ook realiseren door een lage premie en belastingdruk. Meneer Van Delft snapt het probleem. Meneer Van Delft snapt het probleem, meneer Grimwis, maar hij vraagt waarom moet het op deze manier? Nou, het is ook niet de enige maatregel die we voorstellen. Want inderdaad, ik ben gevoelig voor wat er gezegd wordt. Maar daarom is het een samenspel van meerdere maatregelen. Namelijk de werkgeverslasten verlagen. Je ook beseffen dat heel veel mensen, die zeker met een wat lager inkomen, die betalen gewoon eigenlijk per saldo geen inkomstenbelasting. Omdat we met al die kortingen en teruggaves betalen we al bijna geen belastingen. Dus via de inkomstenbelasting is het lastig daarop te sturen om nog wat meer over te houden. Zeker als je een laag inkomen verdient, maar daar zetten we wel op in. Dus het is een samenspel van maatregelen en we moeten sowieso dit geleidelijk doen. Dit gaat niet om grote sprongen ineens. Die hebben we de afgelopen jaren wel gemaakt. En inderdaad op 1 januari opnieuw met het wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek. Het zijn allemaal hele grote stappen. Dus het is in historisch perspectief zijn we in heel korte tijd heel veel overhoop aan het halen. Wat wij nu voor hebben gelegd zijn natuurlijk plannen op weg naar 2028. Ja. En dan is het op zichzelf een redelijk voornemen. Maar zegt u ook, je moet niet nu naar 16 euro per uur gaan, wat de FNW nu vraagt? Nee, inderdaad. Dat lijkt mij niet verstandig naar de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet. Laten we alsjeblieft in stapjes toegroeien wel naar die Europese norm van 60% van dat middelste salaris. En ten tweede, we moeten echt beseffen dat bestaanszekerheid zoveel meer is. Het gaat ook over inderdaad betaalbare producten en een betaalbare dak boven je hoofd. Ja. Dus ja, wij zeggen eigenlijk in een soort compleet plan, doe daar ook wat aan. Want als je alleen maar focust op dat salaris omhoog en verder wordt alleen maar alles duurder of onbereikbaarder of zijn er geen huizen, ja, dan ben je nog in de aap geloosd. Ja, want meneer Van Delft, vreest u dat de producten duurder zullen worden of dat bedrijven hun personeel niet meer kunnen betalen? Ja, dat kan natuurlijk op beide fronten gaan plaatsvinden. Voor zover bedrijven het nu al door kunnen berekenen. Maar als dat wel plaatsvindt, ja, dan krijgen we natuurlijk zeg maar de loonprijsspiraal waar we niet op zitten wachten. We willen de inflatie terugdringen. Dus het is prima om na te denken over de inkomenskant en de koopkrachtplaatjes. Maar het lastenbeeld van bedrijven moet absoluut in ogenschouw worden genomen. Ja. Nogmaals, ook in relatie tot alles wat er omheen speelt rond energie, huren en wat elders heeft plaatsgevonden. Hogere tarieven, maar het gaat om inkoop van grondstoffen. Dat mag absoluut niet verontrachtzaam worden. U zegt bedrijven hebben het al moeilijk. Anders spannen we gewoon het paard achter de wagen. Ja. Meneer Van Vuren, heeft meneer Van Delft gelijk? Hebben bedrijven het al lastig en zeker in het MKB op het moment? Nou ja, op het moment niet, denk ik, nog grotendeels. Maar wat al werd gezegd, het minimumloon is natuurlijk al verhoogd. Als het verder wordt verhoogd en Zegt u echt dat bedrijven het niet moeilijk hebben? Want ik hoor echt wel ook van bakkerijen bijvoorbeeld die omvallen vanwege de energiekosten bijvoorbeeld. Ja, valt het nog maar wel mee? Goed, als je kijkt naar het aantal faillissementen, dan valt dat op dit moment nog mee. Oké. U zegt dat is niet het grootste gevaar nu? Nou, als je kijkt naar de huidige cijfers, hè, dus maar vooruitkijkend, kunnen we denk ik wel wat voorzichtiger zijn. Hè, want de afgelopen jaren was de conjunctuur beter dan wat er nu in het verschiet ligt. Ja, oké. Okay. Ja. Als we het hebben over de stijging van de minimumloon, dan heb je natuurlijk ook over de uitkering en de AOW. Moet dat gekoppeld blijven, meneer Van Vuren, wat u betreft? Nou, ik denk dat je hier een duidelijk onderscheid moet maken tussen de bijstand en de AOW. Dus de meneer Grimwis knikken? Als we het hebben over mensen die de bijstandsgerechtigden, dan hebben we het over een substantiële groep die in armoede leeft. Zeker als we het hebben over gezinnen met jonge kinderen. Als we hebben het over AOW'ers, gepensioneerden, dan is er nauwelijks sprake van armoede. Dus in het kader van armoedebestrijding is het eigenlijk onzin om de AOW te verhogen. Dus u zegt, koppel het minimumloon wel aan de uitkeringen, maar niet aan de AOW. Of wel aan de bijstandsuitkering alleen, maar niet aan de AOW. Dat is exact wat de commissie Sociaal Minimum ook heeft geadviseerd. Ja, meneer Grimwis, mee eens? Dat klopt, wat meneer Van Vuren zegt. De commissie Sociaal Minimum houdt het nog een beetje het midden, maar geeft het er wel in overweging. Wat belangrijk is, en denk ik om te beseffen, is dat inderdaad voor armoedebestrijding het van evident belang is om de bijstand wel te laten stijgen. De AOW, dat is een andere discussie en die hangt denk ik meer samen met wat wil je met je belastingstelsel. Als je de tarieven tussen jong en oud in de belasting, in de belastingssfeer gelijk wil maken, ja, dan is het verstandig om de AOW wel mee te laten stijgen. Maar dat heeft dan een andere achtergrond en geen achtergrond als armoedebestrijding. Dus het hangt even van je doelen af. Check voor armoede moet in ieder geval de bijstand mee omhoog. Ja, maar wat stelt u dan voor in uw verkiezingsprogramma? In ons verkiezingsprogramma zeggen wij, herzie het belasting- en toeslagenstelsel zodanig dat jong en oud dezelfde tarieven gaan betalen. En als je dat voorstelt, dan is het wel verstandig de AOW te koppelen. Dan wel omdat te koppelen, anders okay. De AOW'ers erop achteruit gaan. En dat is absoluut niet de bedoeling van onze plannen. Nee, maar ja, dan wordt het wel weer duurder allemaal als de AOW ook gekoppeld wordt. Ja, oké, maar dat moet je dus zien in het grotere plaatje van een complete herziening en vereenvoudiging van het belastingstelsel. SEC, als het gaat om armoedebestrijding, dan is het belangrijkste dat het minimumloon iets omhoog gaat. Ja. En zeker de bijstand en zeker ook de ondersteuning van gezinnen met meerdere kinderen. Ja. Want die hebben het gewoon veruit het moeilijkste, okay. Blijkt ook uit het advies van de Commissie Sociaal Minimum. Meneer Van Delft, bent u een beetje gerustgesteld door deze op het oor allemaal redelijke geluiden? Nou ja, goed, het zal straks in de praktijk moeten blijken van wat er gerealiseerd gaat worden vanuit de voornemens die er nu zijn. Dus wij zien de trend naar naar meer euro's voor het WML. Maar we hopen ook dat dan nadrukkelijk ook de balans in termen van werkgeverslastenbeheersing, dat die ook gevonden wordt. Ja, ik zie meneer Grimlis knikken en meneer Van Vuren ook. Dus dat zijn ze beide met u eens. Heeft u het zelf thuis of in de auto financieel moeilijk, of heeft u daar in het verleden ervaring mee gehad? We zijn benieuwd hoe u daar nu mee omgaat of omging. Deel uw ervaring alstublieft op dit.eo.nl en praat mee. Hoogleraar Economie Daniel Van Vuren, ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grimlis en ook Alfred Van Delft van VNO-NCW. Hartelijk dank voor dit gesprek. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Morgen is het Prinsjesdag. Zoals ieder jaar spreekt de koning ons weer toe in de troonrede. Of iedereen deze toespraak zal begrijpen, is nog maar de vraag. Wat niet verandert, is dat samenwerking Nederland sterker maakt dan polarisatie. Polarisatie? Weet ik ook niet. Nee. Ik zou het je nu ook niet kunnen zeggen. Moet de troonrede makkelijker? Of hoort het er echt bij dat de tekst een beetje ingewikkeld is en doet versimpelen te veel af aan het bijzondere ceremoniële karakter van Prinsjesdag? Ga ik over praten met hoogleraar communicatie Leo Lens. Hij deed onderzoek naar het begrijpelijk maken van de troonrede en met hoogleraar journalistiek Jaap de Jong. Hij schreef eerder essays over dit onderwerp. Wilt u meepraten over of de troonrede makkelijker te volgen moet zijn? Dan kan dat via de Radio 1-app. Ja, meneer Lens, polarisatie vinden mensen dus ook een moeilijk woord. U heeft een soort schaduwtroonrede gemaakt. Haalt u dan zijn woord als polarisatie eruit? Sommige woorden halen we eruit, andere woorden leggen we uit. Want wat heeft u precies onderzocht? We hebben de begrijpelijkheid van de troonrede onderzocht. Dat heb ik overigens niet alleen gedaan, maar samen met mijn collega Henk Pandemaat. Door hem te herschrijven in begrijpelijker Nederlands. En door die twee versies, in ieder geval fragmenten daarvan, voor te leggen aan proefpersonen. De ene helft kreeg het origineel, de andere helft kreeg de herschrijving. En die groepen waren precies even slim? Die groepen waren even slim, ja. En die groepen die moesten vragen beantwoorden over die teksten die ze net gehoord hadden. Want we hebben ze in laten spreken. Dus ze moesten een koptelefoon op en luisteren naar die fragmenten. Dan kregen ze een aantal vragen. En die vragen waren van de orde: heb je in dit fragment gehoord dat de stikstofuitstoot naar beneden moet? Ja. En dan moesten ze zeggen ja of nee. Ja. En dat moesten ze een aantal keren doen voor verschillende fragmenten. En vervolgens kregen ze een aantal vragen waarin we ook de waardering gevraagd hebben. Want we wilden ook weten, vinden ze een meer begrijpelijke troonrede ook aantrekkelijker? Dus niet alleen begrijpen ze het beter, maar vinden ze het ook fijner? Vinden ze het fijner. En we hebben dat punt wat u net noemde ook aan de orde gesteld van de plechtigheid. Vinden ze het misschien eigenlijk te veel Jip en Janneke taal? En daarmee een troonrede die eigenlijk niet meer kan op de derde dinsdag van september. Komen we zo nog wel op. Laten we even een voorbeeldje pakken. Ik ga een zin voorlezen en aan u de vraag om ons te vertellen hoe u die vertaald heeft. Daarom is halvering van de stikstofuitstoot onontkoombaar, ook vanwege gerechtelijke uitspraken en om te zorgen dat de vergunningverlening niet stil komt te liggen. Dat stond in de troonrede. Wat heeft u ervan gemaakt? Om dat allemaal te bereiken, dat is die stikstofuitstoot waar de koning het daarnet over had. Ja. Om dat allemaal te bereiken moeten we de helft minder stikstof gaan uitstoten. En ook de rechter heeft dat al gezegd. En het is nodig om te kunnen blijven bouwen. Oké, ik denk dat we kunnen zeggen dat dat net iets simpeler gezegd is. Meneer de Jong, wat vindt u? Nou, dat lijkt me een prachtige herschrijving. Niks mis mee? Nou, deze niet. Nee, zeker niet. Ik denk dat je inderdaad de troonrede best in kleine details wat duidelijker en beter kunt maken. Ja. Toch zegt u, maak het niet te simpel, hè? Ja, er zijn echt grenzen. Er is een ondergrens aan de overduidelijkheid die je kunt hebben. En ik denk ook dat aan de ene kant geloof ik ook wel dat er dan iets meer mensen het zullen kunnen volgen en misschien ook waarderen. En ik heb er geen reden om aan te nemen dat het onderzoek niet klopt van mijn geleerde collega. Tegelijkertijd ja, weet ik ook wel dat het uitmaakt hoe je zo'n onderzoek doet. Dus ik ben wel heel benieuwd of de spreker of spreekster van de tekst ook net met een koets met paarden binnen is gereden en had het publiek ook hoge hoeden op in een prachtige zaal gezeten. Wat maakt dat nou uit? Nou, misschien, dat heet de ecologische validiteit. Of je de omstandigheden van de real thing, de werkelijkheid, in je onderzoek een beetje kunt nabootsen. Het kan best zijn dat mensen dan toch denken van, goh, ja, bij dit onderzoek vind ik het gewoon fijn dat ik het allemaal in me kan horen. Past het ook goed? Ik zit gewoon dit onderzoek even in te vullen enzovoort. Maar ja, als het echt de troonrede op de Prinsjesdag is, ja, en er is pomp en circumstance en al die, ja, we halen nogal wat overhoop bij zo'n ceremoniële dag, dan heeft misschien de toespraak net een iets andere functie dan veel mensen denken. Meneer Lens, heeft u ook paarden en een koets en hoge hoeden ingevlogen? Ja, we hebben de koning binnengehaald en alle ministers waren er ook bij en de hoedjes waren allemaal op. Dat vonden die proefpersonen geweldig. Ja. Nee, niet dus. Nee. Maar dat heeft wel invloed, zegt meneer de Jong. Nou, kijk, als het al invloed heeft, dan heeft het invloed op de perceptie van plechtigheid. En dus zou je eigenlijk het argument juist om kunnen draaien van de heer de Jong. Dat je zou kunnen zeggen, nou, in dat kale onderzoek zoals wij dat hebben gedaan, daar vonden ze al de tekst plechtig genoeg. Dus meer plechtigheid met hoedjes en mooie pakken heb je eigenlijk helemaal niet nodig om daar nog extra cachet aan te geven. Dus wij vinden juist dat het mooi is dat het oordeel van de proefpersonen die zeiden de vereenvoudigde tekst is plechtig genoeg. Ja. Dat oordeel gegeven is zonder alle poespas die je daar omheen als plechtigheidsverhogende maatregelen nog zou kunnen nemen. Ja, overtuigt dat, meneer de Jong? De proefpersonen vinden het allemaal plechtig genoeg. Ja, maar ik denk toch dat een heel belangrijk kenmerk nu over het hoofd gezien wordt. En dat is dat op die dag, door deze persoon uitgesproken, dat het toch een beetje curieus gaat worden als je die tekst ook zo eenvoudig wil maken. Nogmaals, ik denk dat dit zijn vaardige onderzoekers die vast een hele mooie herschrijving hebben gemaakt. Maar ik heb eigenlijk de laatste 10 jaar iedere keer diverse herschrijvingen gezien van mensen die hetzelfde beweerden, dat het allemaal niet duidelijk genoeg was. Maar ja, daar waren 2 problemen mee. De ene echt dat ze te simpel klonken ook. Dat je dan denkt, ja, maar dit is toch niet het jeugdjournaal. Overigens, ik zeg dit met alle respect, want het is een geweldig medium. Ja. Maar help me dit toch is even, de troonrede. Help me toch even als u wil. Want waarom zouden mensen dit voor de troonrede te simpel vinden? Vinden ze het dan niet passend bij de omgeving of bij de entourage van zo'n dag? Ja, precies dat. Dus je hebt met z'n allen dit opgetuigd. Dit is de ceremoniële start van het politiek jaar. En de dag erna beginnen de algemene beschouwingen. Hebben we 2 dagen lang het feest van de democratie in alle soorten van eenvoudige en minder eenvoudige taal. En op het journaal en op het jeugdjournaal en in praatprogramma's na de troonrede krijgen we door velen uitgelegd wat we net hebben meegemaakt en gehoord. En het hoort bij de folklore om er een beetje op te mopperen dat het allemaal niet zo duidelijk is. Dus nou, ik meen het als ik zeg dat het echt goed is dat de troonrede ook een beetje met de tijd meegaat. Het maar is niet ook te veel. Dat de zinnen gemiddeld wat korter zijn geworden in de laatste decennia. Ja. En wat minder plechtstatig uit worden gesproken. Maar u zegt, daar zit een grens aan, want anders gaat het strijden met het karakter van die dag. Wil ik graag een reactie van meneer Lent? Nou, ik ben een groot voorstander van het behoud van de plechtigheid van de troonrijden en de entourage eromheen. Ik heb zelfs wel een paar voorstellen om de plechtigheid nog te verhogen. Doe eens. Ik denk bijvoorbeeld dat Als wij zelf een toespraak gaan houden op het grote familiediner, waar we voor uitgenodigd zijn en we willen het feestvarken lof toespreken. Wat doen we dan? Dan gaan we opstaan. Ja. En dan spreken we hem toe. De koning blijft zitten. Hij zou moeten opstaan. Hij is ook een reizige figuur. Hij krijgt meer status en gezag als hij opstaat. En als hij tijdens staatsdiners een toespraak houdt, dan staat hij volgens mij altijd wel, toch? Ja, dan staat hij. En als hij de kersttoespraak houdt, staat hij ook. Dus dan staat hij eigenlijk niet op morgen. En als hij de kersttoespraak houdt, heeft hij ook geen stapeltje A4'tjes voor zich waarmee hij zit te handelen. En dan kijkt hij in de camera. Dus het zou ook veel plechtiger zijn als hij die papierhandel kwijt zou zijn. Het is een beetje een zijstraat, maar meneer de Jong, wat zegt u dan? Ja, de professor heeft natuurlijk gelijk dat het een andere indruk zou maken. Maar dit is de troonrede. Dus ja, als die één keer een toespraak zittend mag uitspreken, is dat de troonrede. Dat hoort bij de folklore. Er is ook geen PowerPoint bij. Er hoeft ook niet bij gerapt te worden. Dit soort beatmissachtige vernieuwingen. Die zijn misschien toch wel leuk om te bespreken, vind ik, maar niet zo heel erg serieus. Maar staand een toespraak houden is natuurlijk ook geen beat mis meteen, hè? Nee, maar wat ik net hoor over de toespraak uit het hoofd houden, nou, dit is echt het slechtste advies dat je kunt geven. Oh, dan mag meneer Lentz even reageren. Dat heb ik niet gezegd, dat de toespraak uit het hoofd gehouden moet worden. Autocue. Bijvoorbeeld met de autocue. Denk aan de toespraken van Obama, waar we allemaal veel van onder de indruk waren. Die waren heel begrijpelijk, die waren plechtig. En daar was niks mis mee. Nog een andere vraag, meneer Lentz. De werkelijkheid is vaak ingewikkeld. Dus je kunt het wel proberen in simpele woorden te zeggen, maar misschien klopt het daar niet meer. Is dat niet een bezwaar? Het moet kloppen. En dat hebben wij ook gevraagd. We hebben de Rijksvoorlichtingsdienst gevraagd. Zouden jullie voor ons willen kijken naar deze revisie? Ja. Of die nog wel klopt met de oorspronkelijke tekst? En we kregen een heel merkwaardig antwoord van de RVD. Ze zeiden, dat kunnen we helaas niet voor u doen. Want elke vereenvoudiging is ook een interpretatie. En daar branden wij onze vingers niet aan. Oh. Dat mogen wij zelfs niet doen, zeiden ze. Dus we hebben wel ons best gedaan om ervoor te zorgen dat de inhoud precies hetzelfde blijft. Ja. Maar als je dingen concreter maakt, maak je ze ook specifieker. Blijven ze kloppen, bedoelt u? Het moet blijven kloppen. Ja. Maar doordat het concreter wordt, zeggen sommige politici misschien, ja, maar dat hadden we niet precies bedoeld. Dan ben ik het er niet meer mee eens. Terwijl anderen zeiden, ja, dat was precies wat we bedoelden. Ja. Meneer de Jong, kan het ook te simpel worden dat het niet meer klopt? Ja, dit is echt de Achilleshiel van mijn gewaardeerde opponent. Want uit heel veel eerdere pogingen kun je dat altijd zien. Dat die herschrijvingen, die zijn concreter, daarom ook. En mensen kunnen zich er vaak meer bij voorstellen. Maar het zijn heel vaak niet de voorstellingen die de schrijvers willen. Dus door die concreetheid is ook een vaak fel bevochten compromis over wat voor beleid er precies gevoerd wordt, weer kapot gemaakt. En het is Jan Renkema is een voorganger van ons beiden. De man die de duidelijke taal in de troonrede heeft bepleit en daar mooie teksten en boeken over heeft geschreven. En die heeft in een nummer van onze taal een keer ook de lans gebroken over de vergaande vereenvoudiging. Dus in hetzelfde nummer waarin ik stelde dat de troonrede geen bedpraatje moet zijn. Nee, precies. Meneer Lentz, heeft hij beschreven over het wetboek dat ook vereenvoudigd moest worden. Ja, meneer Lentz, u wilde een voorbeeld geven, geloof ik. Ja, ik snap heel goed wat meneer de Jong zegt. En ik denk ook al, politiek taalgebruik is vaak vaag taalgebruik. Maar kijk nou eens wat de koning zei vorig jaar. Daarom is halvering van de stikstofuitstoot onontkoombaar. Ja. Dat kan eenvoudiger gezegd worden. Maar het is heel concreet en duidelijk. En hij zegt vervolgens, de omslag naar kringlooplandbouw vraagt veel. Okay. Met andere woorden, kringlooplandbouw is wat er nodig is. Ja. En dus hij is eigenlijk glashard. Best wel concreet. Ik heb nog de tijd is bijna op. Eén vraag van een luisteraar voor u, meneer Lentz. Waarom is het niveau van de Nederlander zo laag? Dat is de vraag. Waarom moet alles in Jip-Janneke taal? Ja, het moet dus juist niet in Jip-Janneke taal. Dat is precies wat we niet gedaan hebben. U zegt simpel, is niet Jip-Janneke. Het is geen Jip-Janneke taal. Oké. Hartelijk dank voor dit gesprek. Hoogleraar communicatie Leo Lentz en hoogleraar journalistiek Jaap de Jong. Dank voor het luisteren naar Dit is de Dag. Zometeen kunststof. Frank van der Linden interviewt neuroloog Bas Bloem. Straks om 9:30 hopen wij terug te zijn met het wekelijkse sportforum. Fijne avond en heel graag tot dan. Dag. de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur, Ismael.